درنو سترو پزل کی دشفاق رنگ خوری د شهید اسمنایو د جنات جنات ناری د شهید اسمنایو د جنات جنات ناری دادکم مبارک ویلی دادکم شهید اعزاز و دا بدرغ بدرغ او دادکم جنتی راز و دا بدرغ بدرغ او دادکم جنتی راز و جنازی تچیر غلی لأسمان فرشتی جنازی تچیر غلی لأسمان فرشتی درنو سترو پزل کی دشفاق رنگی خوری دشهید اسمی لیو دجنات جنات ناری دشهید اسمی لیو دجنات جنات ناری دجنات حوری غلمان دی ننداری انتظارو مسافر طالب جانا دهر چاو یا افتخارو مسافر طالب جانا دهر چاو یا افتخارو پروخ سار دی چسری وینی ساسکی ساسکی را پرتیوی پروخ سار دی چسری وینی ساسکی ساسکی را پرتیوی درنو سترو پزل کی دشفاق رنگ خوریوی دشهید اسمی لیو دجنات جنات ناریوی دشهید اسمی لیو دجنات جنات ناریوی هغا دنگ او چی نازوانی هم لدی نظار کرا پلرزائی بیانا نید حیبتی توری گزار کرا پلرزائی بیانا نید حیبتی توری گزار کرا لحیمات نئی ترگندی د تاریخ مستقی سیوی لحیمات نئی ترگندی د تاریخ مستقی سیوی درنو سترو پزل کی د شفاق رنگ خوریوی د شهید اسمی لیو د جنات جنات ناریوی د شهید اسمی لیو د جنات جنات ناریوی د سحر مړوی غوټیو مړې مړې اوښکې تویا ویلې په فراق یې د ملګرو درد یې د لزړو ژړلې په فراق یې د ملګرو درد یې د لزړو ژړلې له ارواح نه یې چاپېره د مرغانو قافلې وي له ارواح نه یې چاپېره د مرغانو قافلې وي درنو سترو پزل کی د شفاق رنگ خوارې وي د شهید اسمی لیو د جنات جنات نارې وي د شهید اسمی لیو د جنات جنات ناریوی رب تا تدیر محبوبو تا ورکړی دا انعام دی فصفات يجيبوا يا طول احاديث وستا كلام دي فصفات يجيبوا يا طول احاديث وستا كلام دي حبيبي سبيتل يعشقو فاكي باكي إراديوي حبيبي سبيتل يعشقو فاكي باكي إراديوي درانو ستورو بزلكي دشفاق لنجي خواريوي دشهيدو أسوي لأيو دا جنات جنات ناريوي درانو ستورو بزلكي دا شفاق لنجي خواريوي دا شهيدو أسوي لأيو دا جنات جنات ناريوي دا شهيدو أسوي لأيو دا جنات